Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady, jako obvykle, je Petr Urban. Čau, Petře. Čau, Lukáši. Tohle určitě v tom nechá v tom úvodu, ale na druhé straně se teďka úplně brutálně řihnul. A předtím jsem smrkal, ale to vystříhne, musím takže využít toho, dokud jo, mluvíš ty, takže je to jako pěkná nechuťárna se s ním vůbec bavit, s tím člověkem. To ale každopádně nemůžu popřít. Na druhou stranu spousta věcí, které ty děláš, jsou taky nechutné. Jako třeba to, že máš dovolenou a voláš mi kvůli tomu, že budeme dělat podcast. To jako je nepopiratelný důkaz toho, že ty jsi šílený workoholik a že ti hrozně záleží na těch lidech, který nás poslouchají, aby ještě před Vánocema měli možnost nás chvíli poslouchat, ty naše canci, což je obdivuhodný teda. No přesně, jako já to dělám pro ně a hlavně i pro tebe, protože tě chci naštvat. No to se ti povedlo, já jsem tady úplně na prdle a nechce se mi to dělat vůbec, takže asi ti přijde poštou jako dárek ode mě nějaká bomba hnojůvka. Jo, každopádně je středa 19. prosince, takže to je zase znamení toho, že ve čtvrtek nebo v pátek se něco stane. Ale a to nevadí, protože jsou Vánoce skoro. Na to už jsme si zvykli, jsou Vánoce a teď už možná se toho jako moc dít nebude. Každopádně něco už se stalo tento týden a minulý týden a o tom se budeme bavit. Dneska to bude, doufám, kratší díl, protože jako není čas a já mám tu dovolenou a Petr nestíhá a tak vůbec, takže jsme si dali takový limit 20 minut, takže teďka 2 minuty jsme tady žvanili úplně o ničem, tak teď to fakt musíme zkomprimovat, všechny ty informace zhustit a nějak to do vás narvat a ještě k tomu se nějak vyjádřit a tak to snad nějak dopadne. A tak teda ta tři témata se budou týkat Huawei, budou se týkat Facebooku a budou se samozřejmě týkat Microsoftu a Windows 10, protože Microsoft představil nějakou novou funkci, teda tím posledním tématem teda začneme. Microsoft představil nějakou novou funkci, která se jmenuje Windows Sandbox, která, ač vůbec nevím, o co jde, protože jsem to nečet a ten název mi jako napovídá něco, že by to měla být nějaká ochrana asi aplikací před tím, aby nějak vznikly do nitra systému a něco tam rozbili, mám pravdu? Jo, tenhle podcast mě teda musím říct zatím hrozně baví. V zásadě pravdu máš, Microsoft vyrábí něco, čemu říká Windows Sandbox a není na tom vlastně vůbec nic složitýho, teda jako na mluvení nebo na popis té funkce to není složitý, ale samozřejmě na vývoj to složitý být musí, podobní řešení. A v jádru jde o to, jak říkáš, že prostě to bude izolovaný prostředí, ve kterém ty budeš moct třeba pouštět nějaký programy nebo něco a to prostředí díky tomu, že je izolovaný, tak zabraňuje tomu, že ten program případně udělá nějaký bordel v systému, takže když ti přijde třeba mailem nějaká příloha a ty si nejsi jistý, jestli to je legitimní nebo není, tak to pustíš v tom virtualizovaném prostředí a když to bude nějaký malware, tak se teoreticky nic nestane, protože prostě k tomu systému ho to nepustí. Nebo teda nemělo by, my samozřejmě víme, že žádná virtualizace nebo ty sandboxy, že to prostě není neprůstřelný, ale jako víceméně by to fungovat mělo teda snad. No a jestli to fungovat nebude, tak to bude blbý samozřejmě. No asi 2 nebo 3 podcasty zpátky, tak jsme se o tom bavili, protože ten sandbox už existuje v nějaký podobě ve Windows, že jo, pokud instaluješ aplikace z Windows Store nebo z Microsoft Store. Jo. Ale já jsem jako k tomu říkal, že by bylo fajn, kdyby Microsoft vymyslel něco, co by do toho sandboxu zabalilo i ty klasické programy spuštěné nebo instalované odkudkoliv. Nebo respektive, že by si je nainstaloval, ale oni by jako nezasáhli dovnitř toho systému. Oni by se tak tvářili, jako že jako mají přístup k nějakým těm registrům nebo nějakým knihovnám, souborům, které jsou v tom systému, ale zároveň by s nimi nemohli manipulovat nebo je nějakým způsobem zničit, nebo byla by tam nějaká jejich záloha. Prostě nebylo by to tak invazivní, jak to funguje do dneška. Takže předpokládám zase správně, že ten sandbox bude fungovat takhle, že tam zapouzdří nějak i ty normální programy? Není to jako něco, s čím by se počítalo, že tam budeš provozovat programy na plný úvazek, aspoň takhle oni to neprezentujou. Je to něco, co fakt zapneš jednorázově a jakmile ten program, který běží v sandboxu, vypneš, tak se vlastně smažou všechny ty příslušné data, který ten program někde natahal, nebo soubory teda. Tím pádem... Takže to budeš muset zapnout ručně pro každý program, nebo zapneš najednou sandbox a najednou všechno, co na počítači pustíš, tak poběží v sandboxu, nebo bude to něco jako nějaký nastavování výjimek třeba ve firewallu, nebo jak to funguje? No takhle, my zatím víme jenom nějaké věci, které oni řekli. Nemáme možnost si to vyzkoušet, respektive teďka jsem koukal před pár vteřinama, že vyšel nový build Windowsu, ve kterých už bychom si to vyzkoušet mohli, takže to pak vyzkoušíme, ale to už do podcastu nestíháme. Ale každopádně nevím přesně, jak to tam bude fungovat, ale beru to tak, že to je něco jako, jestli znáš ten program Sandboxy, jo, že prostě ty v tom Sandboxy vybereš ten program nějaký a pustíš ho tam, jo. Ale jako jestli to bude fungovat na bázi, jako že tam budou pravidla jako pro firewall třeba, že by se to virtualizovalo pořád, to nevím, ale spíš mi to indikuje, že ani ne, teda to, co Microsoft řekl, takže... No, pokud to teda bude něco volitelného, co budeš muset vždycky nějak ručně někde povolit, tak jako nevím, jestli to bude dobrý, protože tahle funkce má evidentně chránit nějaký začátečníky nebo nějaký jako uživatele, kteří si z počítačí úplně netykají a klikají na ty přílohy nějaký záškodnický různý. Pokud je tady tohle nebude chránit nějak jako standardně, jo, že by to bylo aktivovaný, tak teda nevím, v čem bude ta výhoda, nebo jako může to být výhoda pro ty jako zkušenější uživatele, nějaký poučenější, ale jak říkám, jako myslím si, že tohle je spíš, jako, nebo mělo by to cílit na ty začátečníky. Hele, je možný, že se to bude automaticky zapínat u těch programů stažených z internetu, protože Microsoft má nějaký filtry, kterýma upozorňuje na některé programy, že jsou podezřelý, tak se může stát, že to třeba pustí v tom sandboxu, nebo ti to dá aspoň na výběr tuhle tu možnost, jako fakt těžko říct v tuhle chvíli, jako nevím, no. Ale tak pokud to dají někde do kontextové nabídky třeba, jo, jakože spustit program v sandboxu, tak asi jako za mě relativně OK. Já si stejně myslím, jakože i když oni ten program za tebe pustí v sandboxu, že běžný uživatel tomu stejně asi neporozumí, nebude chápat, proč to tak je, nebo co to je. A možná jako by to tak jako úplně neměl používat, nebo nevím, jo, těžko říct. Jako ono teoreticky... by to mohli nějak zadrátovat do té funkce řízení uživatelských účtů, nebo jak se to jmenuje UAC. Když něco instaluješ a na tebe vyskočí ten dialog, kde potvrdíš to, že to chceš jako nainstalovat, nebo respektive tam musíš tomu přidělit ty správcovský práva, tak tam by mohli dát třeba nějakou hlášku, jako ano, chci to nainstalovat, nebo ano, chci to nainstalovat v nějakým zabezpečeným režimu nebo něco. Hlavně ať to nenazývají sandbox, nebo ať tomu dají jako nějaký lidský název. No, jak znám Microsoft, tak tomu dá nějaký lidský název, který bude na celý řádek a bude naprosto nesrozumitelný, takže oni jako neumí pojmenovávat věci. Fakt ne. Ale Windows to je jako geniální, že jo? Windows je geniální, jako ale kdo ví, jak to vzniklo. Možná to vymyslel někdo za ně, oni to od někud skopírovali nebo převzali, nevím, ale jako cokoliv přišlo potom, tak už to bylo docela špatný. Jo. No a jinak ten sandbox, ještě asi bychom mohli říct poslední věc k tomu, že samozřejmě to nebude ve Windows 10 Home dostupný, nechávají si to pro ty vyšší edice, pro Pro a Enterprise. A bude to chtít takový ty běžné věci, jako já nevím, 4 giga operační paměti minimálně, nebo giga místa na úložišti, nebo dvě procesorové jádra, což jako všechno to ty počítače mají už dneska, že jo, takže minimálně. No ale tou podmínkou, že to musí být na tom pročku, tak tím se vlastně řeší to, že to není funkce určená pro ty běžný spotřebitele, protože tím mají koupený počítače nebo notebooky, z Windows 10 Home, asi většinou, že jo? No, je na tom něco pravdy, co ty říkáš. Tady tohle dělení jako těch edicí, to je na palici. Jo, už jsme to kolikrát kritizovali a nic se na tom nemění. Ty edice spíš přibývají, než ubývají a je to fakt debilní a byli bychom rádi, kdyby byla nějaká jedna edice a pojďme radši jinam si vybít frustraci. No tak pojďme k dalšímu tématu a tím je Huawei, nebo nejen Huawei. Tento týden vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zprávu, ve které varuje před používáním produktů nebo služeb od společností, od čínských společností Huawei a ZTE, protože ten úřad se domnívá, že jsou nebo můžou být napojeny na čínskou vládu, respektive předávat jim nějaké informace, nebo můžou tam být nějaký zadní vrátka k tomu, aby to dovolovalo nějakou špionáž. A nebo vyvolal to takovou docela velkou kauzu, na kterou samozřejmě Huawei reagoval a říkal, že nic takového v těch svých produktech nemá, ale teď jako musíme, nebo my to nerozhodneme, ale musíme se pobavit o tom, jako co si o tom myslíme, nebo co vlastně, jaký to může mít vliv, protože Huawei my jako spotřebitelé to známe samozřejmě jako díky telefonům, protože to je druhá nejprodávanější značka mobilů na světě a vlastně i v Česku po Samsungu, ale Huawei je hlavně jako klíčový dodavatel technologií, který používají operátoři mobilní, vlastně všichni tři. Takže Huawei tam vlastně všechny ty síťové, nebo většinu těch síťových věcí, které tam teďka budou a které teďka třeba se budou budovat i v souvislosti jako s 5G sítěmi, tak to asi bude mít na starosti Huawei. A to právě může být problém, pokud ta firma je opravdu na nějaký jako rozvědky napojená. Ale zase o tomhle se mluví už dlouho a podobné sankce nebo podobné zákazy známe i z zahraničí, kde třeba Huawei má jako stopku v USA. Teď nedávno vlastně měli podobné sankce, na ně uvalili ve Velké Británii, na Novém Zélandu, v Austrálii. Ale pokud vím, tak se ještě nikdy nenašel nějaký důkaz, že by tam opravdu něco takového bylo, že by tam byla nějaká možnost nebo nějaká díra nebo něco, jako, co by se jako zpochybnilo to zabezpečení těch sítí nebo třeba těch produktů. Jako, ono se to hlavně týká právě té infrastruktury, ne těch jako koncových produktů, i když tam by to teoreticky mohlo být taky. Ale jako, to mi tak jako napadá, že jestli tady platí nějaká presumpce neviny, nebo můžeme takhle osočit hned firmu jenom z toho, že jsou nějaký spekulace o tom, že by mohla být napojena na čínskou vládu. Fakt jako nevím, co si úplně o tom mám myslet a co si o tom myslíš ty vlastně? No, je to samozřejmě hrozně těžký říct, protože jak říkáš, bez těch důkazů, který prostě my jsme zatím asi nějak moc neviděli, tak je těžký tu firmu odsoudit. Na druhou stranu já se aspoň upínám k tomu, že ta vláda, nebo ty vlády, protože to není jedna vláda, ale jak říkáš, to kromě Česka už se to řešilo třeba v USA hodně, takže ty vlády k tomuhle tomu rozhodnutí, že Huawei je nedůvěryhodný, takže k tomu dospěli na základě nějakých důkazů, byť prostě ty důkazy nejsou veřejný, takže si to prostě nevytáhli ze zadku někde, doufám teda. No už vlastně bylo to tento nebo minulý týden, tak jeden britský operátor říkal, že už jako s Huawei nepočítá jako z dodávání těch technologií nebo produktů pro nějaký ty jako jádra sítí. To též teďka asi chystá i Deutsche Telekom, vlastník českého T-Mobile, takže uvidíme, jestli se to dotkne i třeba jako tady toho našeho operátora, ale rozhodně je to jako velká kauza. Hned vlastně v souvislosti na to, tak Andrej Babiš, český premiér, tak slovenský řekl, že premiér. Český premiér ze Slovenska. Dejme tomu, tak říkal, že ze všech vládních úřadů, takže jako vyštípe mobily od Huawei, je to takový jako krok, který jsem jako úplně nepochopil, co to má jako společného, ale budiš. Tak to je důkaz toho, že makáme, že jo? No jasně, tak samozřejmě. Ale já nevím, jestli právě tady je důvod k té panice, jo? Mi to trošku připomíná, nebo ne trošku, ale je to zase tak rok, dva zpátky, kde byla podobná štvanice na ruský antiviry, že jo? Kaspersky na tomhle byl hodně bit, protože v Americe, nebo vlastně taky i v Británii, tak zakázali to, aby tam ty firmy, nebo respektive federální úřady, nebo normální úřady v Británii, tak aby používali právě produkty nebo antiviry od Kasperskyho, což je ruská společnost, kde zase je teoretická šance, že, že to může být napojené na ruskou vládu. Ale opět podle mě nebyl tady nikdy nějaký důkaz, že by se tohle skutečně stalo. No, já myslím, že Kaspersky na to reagoval, takže sám jako dal podnět k nějakým interním auditům, aby dokázal, že opravdu na tu ruskou vládu napojený není. Na druhou stranu je jako pochopitelný to, že ty máš strach z toho, že takovej typ vlády, jaká je právě v tom Rusku nebo v Číně, že prostě to jsou vlády, které špehujou a že jo, ty země prostě mají nějaký svoje zájmy. Na druhou stranu ty zájmy má každá země a jako v konečném výsledku samozřejmě každá vláda chce špehovat ty ostatní, že jo, protože prostě chce být v té výhodě a takže jako jako dokážu pochopit, že prostě oni vyhodnotí nějaký produkty jako nedůvěryhodný, ale je to hrozně těžký. Ve výsledku bys jako teoreticky musel používat jenom jako svoje domácí produkty, jako třeba tady z Česka, a musel se vyhnout jakýkoliv zahraniční produkci v podstatě, to je jako skoro nemožný a to je asi jako zbytečný. No jo, ale jako kolik máme v Česku výrobců nebo dodavatelů síťových technologií a mobilů a tak. Proto říkám, že to je jako nemožný v podstatě. No. Je teda ještě možná jako dobrý říct, že třeba BIS nedávno zveřejnila zprávu, podle které mimo jiné právě Čína silně zintenzivnila své činnosti špionáže v Česku. Jo. Tak jako... Pokud máš v ruce takovouhle informaci, tak znovu říkám, jako dokážu pochopit, že produkty od firmy, která zřejmě teda je nebo měla by být údajně napojená na tu čínskou vládu, bereš jako nebezpečný. Zrovna v oblasti těch telekomunikací to je, uznávám, teda jako hodně nebezpečný. Že? Kdyby ty technologie prostě byly zneužívány k nějakým odposlechům a kdo ví k čemu. Ta možnost tady je. Ta možnost tady je, jako já nemám vůbec nejmenší pochyb, že tady Čína, Rusko ani, ale jako Amerika, že jo. Británie, že tady svoje špiony mají, všechny tady tyhle velmoci prostě špionáž vyvíjejí po celém světě. Tady otázka toho, jestli mohou k tomu zneužívat soukromé firmy, které se jako takhle v takovým měřítku používají. A jak říkám, já myslím, že tady ještě nebyl takový důkaz, který by tohle potvrdil. A pokud tady fakt platí ta presumpce neviny, tak tohle mi přijde jako poškozování prostě ne dobrýho jména, ale jako může to tu firmu ohrozit i třeba existenčně. Jo? A tady zase já jako na druhou stranu můžu říct, že zatím může být nejenom politický boj, ale třeba konkurenční boj, že jo? Aby se zase tady prodávaly produkty od Nokia, Cisco, nebo prostě těch evropských nebo amerických společností. Na druhou stranu je otázka, jestli čínská firma může být skutečně jenom jako soukromá a nezávislá, že jo. Čína je dost specifický režim, který v rámci teda vlastní země podniká spoustu kroků k tomu, aby měl pod kontrolou veškeré svoje obyvatelstvo a všechno. Takže tam to jako zvýšený riziko dokážu pochopit. No. Ale jako taky bych rád viděl nějaký důkazy samozřejmě. To jo, ale jako myslíš si, že kdyby tam... Jo, to je zase jako asi 2 měsíce zpátky, tak se řešilo, že Číňani instalují nějaký štěnice do serverových desek od Trend Micro. Tu zprávu vypustil, nevím jestli Forbes nebo Wall Street Journal, myslím, že Wall Street Journal. A zjistilo se po nějakém auditu, že tam žádný takový čipy nejsou. A tady jako nevím, jestli by přece taky šlo zjistit, pokud tam něco v těch sítích je, nebo v těch technologiích, nebo v těch produktech. Ti operátoři nebo ty firmy, které tohle používají velký, tak mají vlastní bezpečnostní experty a tady tohohle by se všimli, nebo respektive můžou tam monitorovat nějakou komunikaci, protože pokud by to bylo zasazené v sítích, tak samozřejmě budou chtít ti Číňani tady tohle odposlouchávat a někam to posílat, takže tam by to podle mě muselo jít zjistit, že nějaký data někudy unikají. A navíc vzhledem k tomu, že prostě veškerá komunikace dneska nebo většina komunikace jako na několika úrovních šifrovaná, tak jako nevím ještě, jestli to, co oni můžou zjistit, jestli je tak jako užitečný, nebo jestli, jo, že i kdyby teoreticky měli k tomu přístup k těm sítím, tak jestli by jako mohli zjistit vůbec něco užitečného. A při tom kvantu dat, prostě to jsou ohromný data, to jako my si nedokážeme vůbec představit, jak by tady tohle jako se někdo všechno zpracovával, ukládal, posílal někam, to je... Přijde úplně sci-fi, no tak na druhou stranu Čína buduje, nebo má už vlastně hodně vybudovanou infrastrukturu a technologie, kterýma prostě dokáže sledovat svoje domácí obyvatelstvo a připomínám, že Čína je miliardová země, že jo, kdy prostě spoustu stránek nebo služeb cenzurujou, co prochází tou sítí, důsledně monitorujou, takže jako pokud někdo dokáže monitorovat teoreticky ty telekomunikace v takovýhle míře, tak si myslím, že ta Čína zrovna na to asi má, no, takže... Jako nechci tady posuzovat ten režim, který tam panuje, to jako samozřejmě jako žít bych tam nechtěl ani omylem. Teď ty poslední zprávy, které mluví o tom, co tam Čína buduje za systém toho hodnocení těch občanů, že tě to bude všude možně sledovat, a vyhodnocovat a známkovat podle toho, jak se chováš. To je jako velký bratr hadr úplně tady tohle. Je z toho jako mi až jako špatně. To bychom si mohli probrat potom v nějakým dalším podcastu mimochodem. Jo, ale tady fakt pořád se chci bavit o tom Huawei, že prostě jenom na základě nějakých... Jo, ten český úřad tak řekl, že to je prostě, nebo to doporučení, že vzešlo po dohodě nebo po nějakých konzultacích nebo nějakých jako radách s partnery zahraničními, takže prostě můžou to být prostě tyhle obdobné úřady právě v Británii nebo v Německu nebo v Americe. ale prostě zopakuju to už asi po druhý nebo po třetí. Pořád prostě pokud tady není nějaký důkaz, že tady skutečně to napojení je, tak mi to nepřijde vůči Huawei fair. Nechci se ho zastávat, jako jo, to je prostě tady jsem prostě jako na neutrální půdě, ale jako nelíbí se mi to, pokud, ale samozřejmě pokud někdy k tomu dojde, že by se tam nějaký problém objevil, že by tam skutečně to napojení bylo, tak jako to bych to klidně stáhl zpátky, to, co jsem řekl, ale jak říkám, já zasazuju nějakou tu presumpci neviny a to, jak to teďka probíhá tady tahle kampaň, když se řeknu po Babišovsku, tak se mi to nelíbí. Jako rozumím ti na druhou stranu, protože je těžký to rozsoudit, tak v tomhle případě já bych se asi opřel nakonec o názor těch expertů a ty říkají, že Huawei je riziko. Mimochodem, já jsem si vzpomněl, nebyly z Číny v minulých letech nějaký žehličky vyrobený, které měly nějakou Wi-Fi a odesílaly nějaký informace, nebo to nebyla Čína? Člověče, to nevím. Si na ten ale případ? Jako... Ne, ale to jako si ani nedokážu moc představit. Nebo jako dokážu si to představit, ale to, že tam budeš mít žehličce Wi-Fi, co jako ty vole bude posílat. Já nevím. Mohl by tam být mikrofon a všechno, ale zase musí se připojit k nějaký síti, že jo? Oni ty Wi-Fi snad vyhledávali otevřený sítě, právě nezaheslovaný. Tak. Jo. Tak jako kdo má doma otevřenou síť, tak si jako koleduje o průser, ale tam jako to nemusí na ně útočit Čína, to na ně může útočit soused jenom. No. Tak pojďme od žehliček. No ještě, že Huawei nedělá žehličky, to by byl jako skandál úplně největší, to ETA, to by se z toho položila. Tak pojďme od žehliček k té poslední věci, o které jsme chtěli mluvit. A... No to je, ještě vlastně mezi tím bych řekl, že jak my tady nemáme důkazy o tom, že by Huawei nebo ZTE byly napojený na tu čínskou vládu, nebo že by jim předávali nějaký data, tak v minulosti, a to nebyly jenom spekulace, respektive bylo to potvrzený Snowden, Edward Snowden, tak poskytl několik důkazů, který my samozřejmě nemůžeme ověřit, ale týkali se toho, že zase tady tuhle špionáž provádí Amerika a tam už prostě nějaký důkazy byly, i když prostě neuvěřitelný, o tom, co všechno právě sledují americké tajné služby ve spolupráci třeba s britskými tajnými službami. A jako nevšiml jsem si, že by tady byly nějaký hromadný zákazy, doporučení nepoužívat americké produkty, protože tam teoreticky můžou být nějaký zadní vrátka. Nebo o tom se vlastně taky mluvilo, že americká vláda nebo FBI či CIA tak jako nutí americké firmy, aby tam nějaký zadní vrátka měly. Myslím, že to bylo taky třeba v souvislosti s Microsoftem a s Hotmailem, aby tam prostě tady tyhle tajné služby měly přístup k e-mailům, aby se to mohli jako číst. Prostě dostali takový jako biankošek k přístupu k těm soukromým datům. A právě jako nevím, že by tady nějaký úřady v Česku jako varovaly před tím, nepoužívejte Facebook, nepoužívejte Hotmail, nepoužívejte prostě Google, americký antiviry a Windows a mobily, nic. Tady je problém v tom, že ve chvíli, kdybys nechtěl používat americký produkty, tak jako můžeš vyhodit jako skoro všechno, co vlastníš, že jo? No, jako, ale tak to se týká i těch čínských produktů, že jo? Oni sice, tam se toho tam se jako nevyvíjí všechno, ale vyrábí se tam skoro všechno. A to je zase jako další taková věc, že ty firmy jsou tak trochu pokrytecký, když to všechno jako třeba made in USA nebo designed in USA, ale jako nakonec to vyrábí v Číně a tam pokud nemají tu výstupní kontrolu úplně pod kontrolou, když řeknu takhle blbě, tak tam taky jako hrozí, že tam přidají nějakou štěnici do toho a třeba už je to nezjistí. Hele, je to možný, těžko říct, ale jako my osobně si neuvěříme asi jako víceméně nic z toho, že to jako nikdo nedokáže, takže... No já a ty neuvěříme vůbec nic, no to je aspoň tady v tomhle případě. No ale od tohohle se odpíchneme k tomu poslednímu tématu, který s tím vlastně úzce souvisí, a to je, že Facebook zase má nějaký problém, provalilo se na něj to, že vlastně předává data nějakým společnostem cizím. A já vlastně nevím vůbec, o co jde, ty jsi o tom psal, tak to nějak jako zestručni a řekni, co se stalo a proč je Facebook zase špatný, nebo jestli je špatný, jestli je v tom vinnej nebo nevinnej. O co vlastně? Ale ty jsi tak rozvášnil u té minulé kauzy, že už trochu přetíkáme do basketbalu, takže já to vezmu jenom krátce, aby ten zápas nebyl moc dlouhý. V podstatě jde o to, že The New York Times získal nějaký dokumenty, asi nenašel na ulici, plus dělal nějaký interview s bývalýma zaměstnancema Facebooku a vlastně z těchto těch věcí dokázal poskládat docela zajímavý obrázek o praktikách sdílení dat, který Facebook má. Je to takový docela jako úplný obrázek oproti tomu, co jsme znali předtím, ale současně je to vlastně navázání na to, co jsme znali předtím. V podstatě jde o to, že víc než 100 firem, víc než 150 firem mělo nějaký přístup k datům. Nejzajímavější na tom jsou právě pro nás ty technologické firmy, i když samozřejmě to nebyly jenom technologické firmy, které měly přístupy jako, že například Microsoft mohl vidět jména přátel všech lidí, co používají Facebook. Ale kdo byli ti uživatelé, o které se Microsoft zajímal, nebo jak musel se dostat nejdřív k nějakému primárnímu seznamu a potom od toho seznamu vyhledávat přátele těch lidí. A co byl tam primární seznam? Já to řeknu jinak. My nevíme, kolika lidí se dotklo třeba konkrétně tohle, jo? Kolik lidí vytěžil Microsoft například. Dále úplně vlastně jako nejzásadnější ze všech těch věcí bylo, že Netflix a Spotify, ale i nějaká, tuším, banka, mohli dokonce číst, psát nebo mazat soukromí konverzace těch lidí. Jo, a Facebook vlastně, nebo nějaký ten ředitel, nevím, co tam dělá, zabývá se právě i těma praktikama týkajícíma se soukromí nějakými dalšíma věcma, tak ten prostě tvrdí, že tyhle ty přístupy nejsou porušení soukromí uživatelů a uživatelek, ale že ani nejsou porušení dohody s FCC, kterou Facebook uzavřel v roce 2011. Právě ta dohoda se týkala toho, že nebude kšeftovat s datama uživatelů jen tak jako bez jejich svolení. Samozřejmě Facebook se na svolení k tomu, aby firmy jako Microsoft, Netflix, Spotify, ale i třeba Amazon, Yahoo, Apple a další, aby mohli ta data těžit, tak žádný svolení si Facebook nevyžádal. Ale přesto tvrdí, že vlastně všechny ty těžby byly v rámci jeho nastavených pravidel a že si myslí, že vlastně stačí ten souhlas, který vlastně ty si dal s tím, že prostě si zakládáš víceméně účet na Facebooku, takže prostě jako to je jediný souhlas, který oni potřebují a že už prostě není potřeba schánět si další. Takže jako v kostce asi takhle. No a tady jako nezbývá než říct, že Facebook může mít v podstatě svým způsobem pravdu, ale jako mělo by to spíš být další takový zamyšlení podle mě nad tím, jestli je moudrý svěřovat data firmě jako Facebook, která je teda pravda, že ona i přiznala nějaké pochybení, že třeba některé ty dohody partnerské už třeba skončily a ta daná firma měla nadále přístup k těm uživatelským datům, což by jaksi být už neměla. Takže nějaký takový pochybení Facebook přiznal, ale vzhledem k tomu, že vlastně ty skandály se soukromím a s těma praktikama, co se týče nakládání dat, tak ty skandály prostě už se valejí roky. Tak jako je na místě říct si, že prostě je potřeba počítat s tím, že když si zaregistruješ účet na Facebooku, tak hold jako soukromí nemáš a Facebook si s těma datama dělá, co chce a jako fakt mu na tobě nezáleží. A svědomím toho, ty bys ten Facebook měl nebo neměl používat. Je to prostě takový cirkus. Bordel na kolečkách možná by někdo řekl. Jo, no ale jako je to nefér vůči těm uživatelům, protože Facebook ti dává najevo, že buď tam něco sdílíš soukromě, nebo to máš, teda že buď něco sdílíš veřejně nebo soukromě a předpokládal bych, že pokud něco soukromí, jako jsou třeba soukromí zprávy, což jako z definice vyplývá, že jsou opravdu jako soukromí, takže k tomu máš přístup ty, má k tomu přístup ta druhá strana, který píšeš a teoreticky i Facebook, že jo, protože to není šifrovaný, ale že on předává ty zprávy prostě Netflixu nebo ty vole komu. No, tak... že jako umožňuje těm firmám přístup, jo, k těm zprávám. Oni ty firmy teda nicméně popřeli, že řekli, že vlastně ani nevěděli, že mají až jako tak rozsáhlý prostě práva, že můžou k těm zprávám takhle přistupovat a mazat je a cokoliv. Ale a že to víceméně nevyužívali a prostě jako už to ani nepoužívají, nebo Spotify to ještě používá, protože Spotify vlastně umožňuje v tom chatu, že sdílet hudbu, takže kvůli tomu to oni třeba používají, ale... Jako, že by Microsoft toho nevyužil, že by tam viděl tu možnost a řekl si, že jako nebude chtít něco z toho vytěžit, to se mi úplně nezdá. Microsoft to používal pro Bing a už to ani nedělá, řekli, že už ta data, která měli, tak smazali. Ono jako dříve v tomto roce, bylo to myslím v červnu, vyšlo najevo, že právě Facebook měl dohody s 60 výrobci mobilů a tam a víceméně jako ono se to právě překrývá dost, jo, že ty dohody se týkaly prostě takových i třeba jako svým způsobem logických věcí, že prostě ty máš operační systém a Microsoftu se to týkalo třeba v době Windows Phoneu, že máš mobilní operační systém a chceš do něj integrovat ten Facebook, takže prostě máš s tím dohodem, s Facebookem máš nějakou dohodu o tom, že prostě on ti dává nějaký přístup k uživatelským datům. Jo, ale jako furt se vlastně bavíme o tom, že ty za prvý je možný si s Facebookem vyjednat nějakou dohodu a za druhý, jo, Facebook se tebe jako uživatele nikdy nebude ptát, jestli souhlasíš s tím, aby ta data prostě šla ještě někam takhle jinam. On prostě, jakmile ta data má, tak je někam takhle dá. Což jako... jo, takže jednali o nás bez nás. To je... V podstatě jo, no, ale já si myslím, že v tuhle chvíli Facebook už je tak nechválně známý, že už by si s tím počítat měl. No tohle mě přijde třeba ve srovnání s Cambridge Analytikou, která se řešila na jaře a tam se to týkalo nějakých jako 50 milionů nebo nakonec 80 milionů účtů. Takže to byl jen takový jako pšouk jako do prázdna, protože tam vlastně šlo jenom o to, že třeba nějaký firmy mohly získat, nebo teda nějaká jedna konkrétní firma, tak získala třeba informace o tom, jako s kým se přátelíš, nebo co máš napsaný jako na profilovce, což prostě jako mohlo vytvořit nějaký tvůj psychologický nebo profesní nebo nějaký jako profil. Ale tady, pokud jako cizí firmy mohly číst jako soukromou konverzaci tvou jakoukoliv, tak ty vole. A pokud se to jako teoreticky týkalo jako všech uživatelů Facebooku, tak to je jako nesrovnatelný větší průser. Svým způsobem ano. U té Cambridge Analytiky tam vlastně ten problém podle mě byl hlavně v tom, že ta data později byla využita i k ovlivnění prezidentských voleb třeba v USA a nejenom teda k ním. Což jako má celospolečenský dopad. Že? Tady se bavíme v úzovkách jenom o tom, že nějaká firma si mohla číst třeba tvoje zprávy, mimo jiné samozřejmě. Ale já myslím, že lidi ukázali, že o svoje soukromí nestojí na internetu, takže asi Facebook budou používat dál a ono se asi nic nestane. Jako já jsem už vlastně po té Cambridge Analytice říkal, že těch fuck-upů se za poslední roky naschromáždilo tolik, protože Zuckerberg fakt nedělá nic jiného, než že se pořád za něco omlouvá. Prostě Facebook něco podělá a Zuckerberg se omluví a jako jede se dál a vlastně tohle to se stává de facto znova, protože Facebook zase se ukázalo, že něco podělal, zase někde pochybil ve svých praktikách. A Zuckerberg, která ještě jsem neslyšel, že by se omluvil, ale třeba během zítřka, nevím, zaznamenáme nějakou reakci. Ale zase se pojede dál a podle mě třeba jako Zuckerberg by fakt měl se jít zahrabat a měl by odstoupit, protože ty průsery se prostě vršejí a ta firma by fakt měla zásadně změnit svoje fungování. Ale hlavně jako v domovské Americe tam to moc neřešejí, oni se ho tam vždycky pozvou senátoři nebo jako do kongresu, kde on tam jako nasadí ty svoje psí oči a omluví se, ale pak už to nemá nějaký důsledky. To třeba tady v Evropě... Aspoň třeba Evropská komise tak uděluje pokuty, že jo, za podobné věci, nebo v těchto podobných věcech ještě ne, ale Microsoft, Google, Intel a podobně, tak už jako nějaký velký pokuty dostali. To dokážu si představit, že v tomhle případě by taky mohla zasáhnout. A je to prostě na takový velký úrovni, protože jako Facebook nějaký pokuty občas obdrží, že jo, bylo to v listopadu nebo v říjnu, tak někde v Británii, taky za nějaký zneužití nějakých osobních údajů. To byla ta Cambridge Analytica právě. To bylo ono? Tak tam bylo jenom pár milionů, že? No takhle, tam šlo, tady vlastně na to, co narážíš, já ti do toho skočím, je podle mě slabá legislativa, protože třeba v té Velké Británii jako Facebook dostal maximální pokutu, jakou mu ta tehdejší legislativa umožňovala. Jo? A kdyby už ten průser s Cambridge Analytikou se stal za doby, kdy platilo GDPR, tak by ta pokuta už mohla být mnohem větší. Že? Protože GDPR umožňuje dát pokutu, teď doufám, že nebudu kecat, 4% z globálního obratu té firmy, což by bylo jako mnohem víc prachu. A myslím si, že ten problém mají i v Americe, která obecně není tak regulovaná jako Evropa, nebo já si to myslím, už jsme se tady o tom párkrát bavili, že prostě co se týče těch technologických gigantů, tak Evropská unie nasazuje jim nůž na krk mnohem víc právě než ti Američané, že jo, to jako už jsme viděli několikrát, že Google i třeba dostával pokuty a různý výtky, zatímco v Americe se to až tak moc neřeší, takže... Jo, ale jako zase tady v tom trošku vidím i nějaký jako politický boj, protože zase to jsou americké firmy, které podnikají nějakou invazi do Evropy na úkor prostě evropských společností. Jo, třeba evropské firmy zase jako takhle tady pranýřované nejsou, i když zase jako kolik takových jako velkých evropských firm s takovým vlivem na internetu je. No a tak to je právě to, že Facebook nemá žádný ekvivalent evropský, prostě není tady žádná taková služba takhle velká, že jo. Takže ono je hrozně těžký potom ty firmy za to komandovat. To samý Android, že jo, prostě to nemá konkurenci absolutně. Ale u Androidu nejde, no. A ne, už tam nezabíhej, ty bys dneska hrozně povídal, no. Člověče, ale budou Vánoce, pamatuj na to. Nechceme ty lidi zabít. Už jsme vlastně na dvojnásobku času, který jsme tady tím podcastem chtěli strávit. Nevím, jak se to stalo. Zase jsem jako moderátor selhal. Ty jsi tam kecal hrozně, já jsem ti do toho nechtěl skákat. Já jsem se bál, že bys mě přišel zabít potom, takže... To jako můžu i bez toho skákání, že jo? Jo? Jak to? Jak to uděláš? Nějak. Aha. Se převlečím za ninžu a v nečekaný chvíli na tebe skočím. To jsem strašně rád. Okej, okay, tak... Pokud už k tomu nemáš co říct, tak to asi zatípnem, ne? Já už k tomu asi nemám co říct, můžu jenom dodat to, že tahle kauza pravděpodobně se ještě bude vyvíjet, určitě Facebook na to zase bude nějak reagovat a je právě možný, že zase, ať už USA nebo konec konců i ta Evropa nebo Evropská unie zase budou třeba Zuckerberga grilovat znovu, nevím, nebo prostě budou podnikat nějaký kroky, nebo se minimálně budou ptát, předpokládám. Takže Huawei je teoreticky špatný, Facebook je prakticky špatný a Microsoft ten je jenom blbej. No, vlastně si myslím, že jsi to vystihl docela dobře. Takže tak, ale Microsoft se aspoň snaží nějak jako ty svoje problémy, bych řekl, v tuhle chvíli napravit. Třeba v tom vývoji Windows 10 právě zatím ty funkce, které oznámili, že na nich dělají, nebo to, o čem se mluví, že dělají, tak fakt jako naznačují, že konečně jako v tom systému dělají to, co všichni chtějí, a ne, že by tam třeba přidávali funkce, které nikdo nechce. Takže jako v tomhle třeba směru aspoň trochu dobrý. Už jsi vykecal? No, já už jsem se vykecal. Co tam mlčíš? Jo, aha. OK, tak teda za týden u posledního podcastu tohoto roku a mějte se fajn a hezký svátky a tenhle tak. Podcast je tak veselý, že bych ho asi neměl stříhat vůbec. No. Jo, svátky, no jo, tak dobře, no. Hezké svátky a uvidím, ale možná mi ještě stihnem, ne, natočit příští týden podcast jeden. Jo, však jsem říkal, že ještě příští týden u posledního podcastu. Já myslel, že říkal po novém roce až, aha. Ne, ještě příští týden. Ale my dneska máme nějaký špatný spojení na Skypeu, takže já třeba dneska Lukáše slyším poměrně špatně. Jako většinu času mu rozumím, ale nevím, je to nějaký špatný. A divný je na tom to, že vlastně vy potom uslyšíte v záznamu úplně normální zvuk, bez kterého to, nebo se kterým to nebude mít takovou atmosféru, jakou tady zažíváme my teďka. Jo, tak to rušení tam můžeš přidat jako zpětně. Jo, já ten zvuk nějak zkomprimuju, aby to znělo blbě a... A bude to speciální podcast. Tak jo, takže je rozhodnuto. Tento podcast vyjde ve dvou variantách. Jedna bude dobrá, jedna špatná. A tímto se s vámi loučíme. Čau. Ahoj. Aby se tam prostě špionážní nebo... co jsem chtěl říct? To já nevím. Takový to, že prostě jsem naplnil tu frontu těch slov, který jsem chtěl říct, aha, pak jsem ji vyčerpal a já jsem nevěděl, kde jsem skončil a kde jsem začal. První věc, co máš říct, to hned je to takový fail, tyjo, to je špatný. No. Co byli ti uživatelé, nebo kteří byli ti uživatelé, o kterých jako zůstal, o kterých, kurva. Co to kecáš? Kdo byli ti uživatelé?